motema ekosuo tikanga na loba mamara bikumba kumba oyonga na memingambo mwasi na bala na mbongo na nga bandeko akomi kobebisa kombo na ngai epai ne ya bato nsima na ye komona kombo na ngai na kati ya journal oyo nde esoni orobo nandima te mwasi na bala na mbongo na nga mokwe nabimisi ye na ebale na ye koti ye na esanga nabimisi ye na ebale na ye koti ye na esanga kumbi mwanamuke muzuri akoseka soro barabara muzuri aikose lukumba nyonso tongoko na yo kakara nyonso pingaka bayebisaka na mama nabimisi ye na ebale na ye koti ye na esanga nabimisi ye na ebale na ye koti ye na esanga kumbe mwanamuke muzuri akoseka soro barabara muzuri aikose lukumba nyonso tongoko na yo kakara nyonso fingaka bayebisaka na mama kipate ndenge okoinanga nde bashanse ekoyelanga na kipate ndenge okoinanga nde bashanse ekoyelanga nakotuna mpe na nani pota yebisanga mama na kipate ndenge okoinanga nde bashanse ekoyelanga mwana muke muzuri akoseka soro mama nakipate ndenge okoinanga nde bashanse ekoyelanga barabara muzuri aikose lukumba mama nakipate ndenge okoinanga nde bashanse ekoyelanga oyanga na motema nga na tina mama nakipate ndenge okoinanga nde bashanse ekoyelanga Wait! kipate ngenge okoli na nganda ba chance ekoyelanga ye kasuku amfrang direct ya garden square mama ye kipate ngenge okoli na nganda ba chance ekoyelanga na kotu na pena bwa mikalo mbobo yebisanga ikabeao na kipate ngenge okoli na nganda ba chance ekoyelanga na kotu na pena na nigo ya tomilombo tongana tuna mama na kipate ndenge okoli na nganda ba chance ekoyelanga ye ngana tuna koko ya zigogo ziamangana tuna ra na kipate ndenge okoli na nganda ba chance ekoyelanga ye tambwe papa ngana tuna lela chamusoke yoka papa e na kipate ndenge okoli na nganda ba chance ekoyelanga ye la bana chuchu ngana tuna go chiri okandeli tambo papa na kipate ndenge okoli na nganda ba chance ekoyelanga oya kalulu kalulu yoka likambo kalulu yoka likambo mama na kipate ndenge okoli na nganda ba chance ekoyelanga